takich pacjentów i takich pacjentek, którzy patrzą tylko na to, jaką masz pensję. Możesz zdobyć ich serce, jeśli taki sam będziesz, ale dobrze się zastanów, zanim w ten świat wejdziesz. Nie, nie pięknie. Widzę przyszłość tych jednostek, dla których życie proste jest tylko gdy mają forsę. Tylko brać i brać, zamiast siebie dać. Przecież serce masz, tak jak każdy z nas. Wielu, wiele by dało, żeby pójść na cały z nią, ale samo ciało to za mało, bo zamiast kształtów pokaż mu swój intelekt. Głupich fanek rapu jest już zbyt wiele. Wstyd nie jest domeną większości z nich, a raczej niewiele z tych się troszczy, czy ma do powiedzenia coś więcej niż kup mi to. Ty nie jesteś świadoma, jakie skutki są. Otwierasz usta, w głowie pusta myśl. Najpierw lepiej ustal, czy tchu starczy. Na tyle słów, z których żadne nie znaczy nic. Nic nie mów, to się bardziej opłaci ci. Babilon uczy was, że wystarczy twarz, ale wycofaj się, jeśli zaczynasz. Tle fałszywych dusz i bez wyrazu oczu. Ja znalazłem już, ale nie od razu, bo tu jest zawsze.